राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2047 तदनुसार दिनांक 3 फरवरी 1991 दोपहर है लगभग 3 बजे रामधाम वृंदावन राम प्रपन्न पारिजाताय तुलसीकृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीभूषितवरान्नवनीरुभयात् पीताम्बरारविन्दफलाधोष्ठ नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एक पहली बात तो ये है हमारा जो समय मिला है ये बहुत श्रेष्ठ समय है। दुर्लभ हो मानसू भी है मनुष्य को दुर्लभ बताए तो रब साज सुलभ करी पावा अपने को सुलभता से मिला है ये दुर्लभ साज है। लब्ध सुदुर्लभ निगम बहु संभवान्ते बहुत से जन्मों के अंत में ये जन्म मिलता है। मनुष्य बयास में प्रयोग सिद्ध होता है और इतना खतरा है पता नहीं पल कब चलते चलते पत चल देता अंतिम असुखम लोकम इमं प्राप्त करो समा ये अनित्य है असुख है। सुख के भोगने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। माम भरीश अवसर है ये अवसर बार बार नहीं मिलता है भगवत कृपा से मिलता है बड़ा दुर्लभ है। मिल जाने पर मनुष्य उसकी कीमत नहीं समझता बस ऐसा कीमती समय है तो समय खाली नहीं जाना चाहिए हर समय भगवान के नाम को लेते रहना चाहिए। बड़ी भारी हानि है जो समय खाली चला गया। मैंने संतों का एक पत्र पढ़ा था उसमें लिखा था चेतावनी देते हुए अपने प्यारे सज्जन को लिखा बहुत पुरानी बात है कार्ड था पैसे पैसे में कार्ड आया करता उन दिनों की बात है। उसमें लिखा था एक राम इतना समय भी भगवान नाम उच्चारण करे एक बार इतना समय भी खाली चला गया तो उसका दुख होना चाहिए जैसे ब्याह हुआ बड़े से बड़ा बेटा मर जाए उससे भी ज्यादा दुख होना चाहिए। बेटा तो छोटा वो भी जवान हो जाएगा और दूसरों को फिर भी पैदा हो जाएगी परंतु समय पैदा नहीं होता। गया वक्त नहीं आवे दूसरी बार बार बार नहीं आता जो समय चला गया वो तो सज्जनों चला ही गया वो तो घाटा लग गया लग ही गया। गिनती का समय है कितने वर्ष जिएंगे इसका पता नहीं और हर दम मर रहा है। समय है काल चिड़ैया चुग रही निश्चित आयु खेत आयुपी खेत को ये काल चिड़िया चुग रही है खत्म हो रही है आयु उम्र खत्म हो रही है। जितना समय जाता है वो हमारे जीवन का समय जाता है जिसमें हम जी रहे हैं मरते नहीं है मौत से रक्षा करने वाला हमारे पास समय है। ये अगर समय चला गया तो तत्काल मरना पड़ेगा, फिर कोई रक्षा करने वाला नहीं है। समय के आधार पर जी रहे, वो समय खर्च हो रहा है। भाई और बहनों को सावधानी के साथ रहा हुआ समय केवल भगवान के चिंतन भजन में और भगवत आज्ञा के अनुसार संसार की सेवा में लगना चाहिए। दो काम खास मनुष्य ऊपर जिम्मेवारी के है, भगवान का भजन करना और दीन दुखियों की बड़े आदरणीय पुरुषों की सेवा करना। इसमें अगर समय जाता है तो बड़ी ठीक बात है, और इस समय अगर खाली चला गया सहाने तद्वत सिद्धम सा चांद जड़ मूढ़ता यज्ञ होता हूँ क्षण वापी वासुदेव न चिंती। वो बड़ी भारी हानि है, वो बड़ी भारी गलती है। और वो मूढ़ता है, जड़ता है, जिस क्षण में मुहूर्त में भगवान का चिंतन न हो तो भगवत चिंतन के बिना समय खाली जाना है वो बड़ा भारी नुकसान की बात है। इसके समान नुकसान दूसरा कुछ नहीं है। जिसके बल पर हम जी रहे हैं और वो स्वर दोनों उसी क्षण मरना पड़ेगा, ऐसा हमारे जीवन का आधार है समय। और उन्नति करने में परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, परिवार हो सकता है, समय पाकर के धनी बन सकते हैं, समय पाकर लोगों में बड़ी प्रसिद्धि हो सकती है, लाभ ले सकते हैं, लोग परलोक आदि शुभ काम करके उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। और समय के अंदर प्राप्ति कर सकते हैं परमात्मा की, प्रभु की, सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी दुख आवे ही नहीं, ऐसे जंगल भाषा परम लाभ मन्य देना। जिस लाभ के बाद फिर दूसरा कोई लाभ बाकी रहता ही नहीं, ऐसा परम लाभ जिससे प्राप्त हो सकता है वो समय है। ये खाने नहीं जाना चाहिए, हर समय भगवान का चिंतन भजन हो। जो दिन जाए भजन के अनेके सुन आसे गिनती में, मनुष्य शरीर का जीवन गिनती में वही आएगा जिसमें भगवान का भजन होगा, नहीं तो मनुष्यपना नहीं है। पशु पक्षी की तरह ही, जस वृक्षों की तरह, लता दूब की तरह, घास फूस की तरह इसमें चला गया। बड़ी सावधान रखो, धन को तो आप तिजोरी में बंद भी कर सकते हैं, परंतु समय तो ये बंद नहीं होता, ये तो जा ही रहा है, प्रतीक्षण जा रहा है, और फिर आता नहीं। कल चला जाए तो पैदा हो सकता है, बड़ी हानि हो तो उसका लाभ हो सकता है, बस ये चला गया तो चला ही गया और वो जा रहा है। बड़ी सावधानी की आवश्यकता है इसमें, हर समय सावधान सावधी। जब मैं जागृत रही है बंदा, ये तो प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख दुंगा, मन में जागृत रही है, हरदम जागृति रहे, सावधानी रहे, ये उपाय है। इसका संचय नहीं कर सकते, धन तो तिजोरी में बंद कर ताला लगा सकते हैं, इस समय भी धन का ताला नहीं लगता, ये तो बीत रहा है। हर समय सावधानी के साथ अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम में लगाते रहो तब ठीक है। इसे रवेदी तो सत्य मस्ती नोचे दिहा वेदी नाचे विदस्ती। इस समय अगर चेत न किया तो बड़ी भारी हानि है, उस हानि की पूर्ति नहीं हो सकती। ऐसा है जिसमें सावधान है हरदम, तो बर्बाद न हो जाए समय, बड़ी सावधानी के साथ भगवान भजन में लग जाओ। और जिसमें यहाँ वृंदावन में बजने आना हुआ है तो केवल भजन के लिए ही, मनुष्य शरीर मात्र भजन के लिए है, उसमें भी विशेष समय है जो ब्रज में आए और भी फिर ब्रजवास करने के लिए आए, उसके लिए तो बड़ी भारी सावधानी की आवश्यकता है। समय खाली चला गया बड़ी भारी नुकसान की बात, समय खाली चला गया बड़ी भारी नुकसान की बात। हर समय भगवान के नाम का जप, हे नाथ हे प्रभु प्रार्थना करो, मन ऐसी मांग रहे हैं कि हे नाथ ऐसी कृपा करो मैं आपको भूलूं नहीं, आपकी याद आती रहे, सुनती रहे हरदम सारे सदमा। बड़ी बड़ी गलती है, भगवान को भूल जाए तो भगवान की स्मृति हर समय रहे, कुछ भी काम करे न करे हर समय भगवान की याद रहे। सभी सुखालो सुमा मनोस्मर, गीता में लिखा है सब समय मेरा स्मरण कर। और युद्ध चाह बहुत बहुत दूसरा काम करे तो हाथ काम मुख राम है, हृदय शासी प्रीत। हाथ काम मुख राम है, हृदय शासी प्रीत, दरिया गृहस्थी श्राद्ध की या ही उत्तम रीत। ये उत्तम रीत है, श्रेष्ठ रीत है। कृष्ण होता है वो संत है जो भगवान को नहीं छोड़ रहा, भगवान का स्मरण हो रहा है। ऐसा समय बीत जाएगा तो सलाह कैसा चापगे और कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्यों रोना पड़ेगा। और रोने का फल भी रोना ही निकलेगा, उस कैसा चापगे कोई फायदा नहीं। अभी से सावधान रहे, फिर क्या है समय चूकी पूरी का पसाने, समय चूक गए फिर पसाने क्या होगा। काबरसा जब किसी सुखा दे, खेत सूख जाए फिर क्या बरसा, उसे क्या फायदा। तो जब प्राण चल जाएंगे फिर क्या करोगे भाई। ये जा रहा है, प्रतिक्षण जा रहा है, मौत बड़ी तेजी से आ रही है। इस वास्ते बड़ी सावधानी के साथ रहा हुआ समय अच्छे से अच्छे काम में, उत्तम से उत्तम काम है भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान के लिए रोना हंसना, भगवान के लिए केवल प्रभु के लिए। इसीलिए ये मानव शरीर मिला, मनुष्य शरीर का और कोई लाभ नहीं, ये लाभ असली सबसे ऊंचा लाभ, श्रेष्ठ लाभ। देवाली योनि अच्छी मानी गई है परंतु भजन स्मरण के समान किसी की महिमा नहीं है। तो इसमें सब स्वतंत्र है, इसमें कोई पराधीन नहीं है, इसमें कोई आड़ नहीं है, कोई नुकसान कर सकता नहीं है। भजन ध्यान करने वालों की कोई बाधा भी देता है, दुख देता है तो पुराने पापों का नाश करता है और अगारी सावधानी करता है, हानि नहीं कर सकता, नुकसान नहीं कर सकता कोई भी। भजन करने वाले का नुकसान कोई कर ही नहीं सकता। पाप नष्ट होते हैं, आड़ है वो नष्ट होती है, ऊंची सदगति में बाधा है वो नष्ट होती है, और अगर ही सावधानी होती है, बड़ी सावधानी सावचेती, तो सावचेती को रख करके और भजन में तत्परता से उत्साह से लग जाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। भाइयों बहनों मौका मिला है, वो मौका जा रहा है, हाथों से जा रहा है। आज दिन तक जिसने भजन किया है वो तो लाभ उठा लिया है, पर बिना भजन किया वो लाभ से वंचित रह गए। इस वास्ते अब सावधान रहो, पहले सावधान है तुम तो उसमें फिर सावधान रहो। इतना जप किया इससे ज्यादा जप कर सकते हैं, अधिक भजन कर सकते हैं, ऐसा अवसर है सुंदर। पर वो समय जा रहा है, कितनी हानि हो रही है, कितनी बड़ी नुकसान की बात है। तो अब जितना समय रह गया है उसको भगवान के भजन में लगाओ, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, बड़े बूढ़े हैं छोटे हैं उनको सुख पहुंचाओ, तो भजन में लगाओ। आप भी लोग स्मरण था स्मारी अंत सब हो हमारी भागवत में आया है, आपकी स्मरण करो और लोगों को भी स्मरण कराओ। आप भी भगवान में लगो और लोगों को भी लगाओ, प्रार्थना करो किसी तरह से भगवान में लग जाए तो बड़े भारी लाभ की बात है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। इस नुकसान की पूर्ति और किसी उपाय से होगी नहीं। बड़ी सावधानी को राम राम राम राम राम राम राम राम, इतना समय हमारा खाली चला गया, कितना नुकसान हो गया। ऐसे सावधान रहो, जैसे लोग ही आदमी की पैसे नष्ट हो जाए चले जाए तो उसको दुख होता है, जरूर होती है हमारे पैसे चलेंगे, चोरी होगी, डकैती होगी, ठगी होगी, जल गया, आग लगी, कुछ कुछ नुकसान हुआ, उसका दुख होता है कि इतने पैसे इतना माल हमारा जल गया नष्ट हो गया। वो तो फिर हो जाएगा, परंतु ये तो विषय होगा नहीं, समय गया वो आएगा नहीं। इस बात हर समय बड़ी सावधानी, राम राम राम राम राम राम राम, जो भगवान का नाम आपको प्यारे लगे, आपकी जिस नाम पर रुचि हो, भगवान के नाम कोई छोटा बड़ा नहीं है। श्रद्धा भक्ति जिस पर हो वही नाम उसके लिए बड़ा है, श्रेष्ठ है। इस बात से बड़ी सावधानी से भजन में लग जाओ, बड़ी तेजी से, बड़ी सावधानी से, सच्चे हृदय से, और भगवान से प्रार्थना यही करो, जो कोई मिले उनसे कहो, संत महात्मा मिले उनसे कहो कि नाथ कृपा करो मैं भगवान को भूलू नहीं, भगवान से कहे कि नाथ आपके चरणों को भूलू नहीं। हरी स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम्, भगवान की स्मृति है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। सहानी तदमाचम साचार, तो और कोई हानि नहीं है। तो सबकर माने एक बार राम चरण रति हो, सबका फल ये ही माने भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। हे नाथ हे प्रभु हे भगवान कृपा करो, आपके चरणों में प्रेम हो जाए, आपके बिना मैं निकम्मा रहूं ही नहीं, हर समय आपका स्मरण होता रहे, ऐसे भगवान से मांगो। और कोई चीज मांगने की नहीं है, आप सामने तो आज पहले रचा पीछे रचा शरीर, आपके कैसे हो गए शरीर का निर्वाह, वो प्रबंध पहले हुआ है, पीछे शरीर रचा गया है, तो पहले से सावधान हो जाओ। हर समय तुमसे चिंता क्यों करे भजने से रघुवीर, और चिंता नहीं है, भजन की बात नहीं, खाने पीने की रहने की जो चिंता मनुष्य करते हैं ये फालतू करते हैं। यू ही विशुंभ रोधे बंजु विशुंभ है, संपूर्ण विश्व का पालन पोषण करता है, उस परमात्मा के रहते हुए क्या चिंता है, कहा चिंता मम जीवन यदि हरी विशुंभ रोगी यदि विशुंभ नाम से कहा जाता है, उस परमात्मा के रहते हुए मम जीवन कहा चिंता, हमारे जीवन की क्या चिंता, क्या चिंता है, मात्र जीवों का भरण पोषण करते हैं भगवान, छोटे बड़े सबका। एक बार मैंने बात सुनी है, श्री रुक्मणी जी ने एक चींटी को लेकर के उस डिब्बे में बंद कर दिया। दूसरे दिन पूछा भगवान से कि मारा सबका प्रबंध कर दिया, कहा सबका हो गया प्रबंध, अब सर के डिब्बे में बंद है प्रबंध कैसे कर दिया, डिब्बे में बंद कर दी चींटी को, सबका प्रबंध कैसे कर दिया, तो दुनिया खोल देंगे उस चावल पर, एक चावल दिव्या में भी बात क्या थी, श्री रुक्मणी जी के यहाँ तिलक लगा था, उस तिलक में चावल लगा था, दुनिया बंद करके उस पड़ गई, देखा तो उस मुख में चावल है तो खा रही है, सबका प्रबंध हार कर दिया, तो क्या बोले इसमें कैसे पहुंचा देंगे भगवान, दिव्या में बंद कर दिया इसमें भगवान कैसे इनको भोजन देंगे, कैसे पहुंचाएंगे, तो भाई अपने से बहुत विलक्षण बुद्धि है भाई, भगवान जो करते हैं काम अलौकिक काम अलौकिक ढंग का काम है, आप हम कर नहीं सकते, अरे करना तो दूर रहा समझ नहीं सकते, अकल में नहीं आता किस तरह से प्रबंध करते है भगवान, हमारे बुद्धि से बाहर की बात है। तो उस परमात्मा के रहते हुए खाने पीने कपड़े की क्या चिंता करें, किस दिन फिर चिंता करें तो हम तो मर जाएंगे, ऐसे अन्न खाकर फिर तो नहीं मरोगे, अन्न खाकर मर जाओगे, कपड़े बिना मरोगे तो कपड़े सही नहीं मर जाओगे, मकान में बिना मरो मकान में रहते हुए मर जाओगे, मानो सब जीने की सामग्री रहते हुए भी मरना पड़ेगा, अरे सामग्री नहीं रहे और मरना पड़े तो नई क्या बात हुई, नया क्या नुकसान हुआ, सीधी बात है सरल बात है। तो भगवान में सच्चे हृदय से भाई लगना चाहिए, ऐसा जरूरी काम कोई नहीं है ऐसा जो भगवान में लगना जरूरी है, इतना जरूरी कोई काम नहीं है, कम चेत करोगे, कम होश आवेगा, कम विचार करोगी, किस दिन के लिए ये काम छूट रखा है, कैसी परिस्थिति की आप प्रतीक्षा करते हैं कि ऐसा धन हो जाएगा, बेटे पोते हो जाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, मकान अच्छा पड़ जाएगा, फिर भजन करेंगे। ये होना ना होना हाथ की बात नहीं है, भजन करना हाथ की बात, भगवान को याद करना हाथ की बात है। स्वतंत्र है सब इस भजन करने में, उस सांसारिक पदार्थों के जुटाने में स्वतंत्र नहीं है। बड़ा आश्चर्य की और दुख की बात है कि सांसारिक पदार्थों जुटाने में तो जुटाने में बड़ा तत्परता से उद्योग करते हैं, जिसमें बिल्कुल स्वतंत्र है उसकी परवाह ही नहीं है। कितनी बड़ी भारी हानि की बात, नुकसान की बात है। तो सज्जनों, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। एकदम काम करो तो भजन करते हुए, जैसे आप कुछ भी काम करो पर श्वास लेना बंद नहीं करते, श्वास लेते ही रहते हैं और काम करते हैं। ऐसा नहीं कि श्वास पीछे रहेंगे भाई, थोड़ा काम करो, ऐसा नहीं। अन्न जल की जरूरत होती है तो भोजन कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो वो आधार शरीर का है और ये खुद का आधार है। भगवान को याद करना ये उसे, क्योंकि शरीर है थोड़ा दिन का है और ये स्वयं आत्मी सदा का है, तो सदा के लिए ही तृप्ति हो जाए। ऐसे काम में सच्चे हृदय से सज्जनों लग जाओ, एकदम उत्साह से तत्परता से विद्रोही मत करो। तीन मंगते पते मृत्यु यावत, भागवत में आया है कि जल्दी से जल्दी काम में लगो, जब तुम मौत न आ जाए तभी तुम इसमें लग जाओ। इसलिए सारे कल्याण के लिए पदार्थों का त्याग करना, भोग भोगना, ये तो सोच मिल जाएगा। कुत्ते गधे ऊंट निकमे धोनी नीचे मानते हैं, उसमें भी विषय मिल जाता है, भोग मिल जाता है, नींद आ जाता है, निद्रा भोजन भोग भय, ये पशु पुरुष को समान। निद्रा भोजन भोग भय, ये पशु पुरुष समान। नर में ज्ञान से अधिकतर ज्ञान बिना पशु ज्ञान, पशु है। क्या हानि होगी, भोग नहीं मिला तो क्या हो गया, अरे भोग मिल गया तो क्या हो गया, थोड़ी देर सुखी हो जाओ बस। जैसे दाल की खाद चलती है वो अच्छी लगती है पर मिलता क्या है, जलन होगी, संताप होगा, जलन होगी, मिलेगा क्या, खाली सा जाएगा समय, तो उस समय बाद बर्बाद न हो जाए। बड़ी सावधानी से भगवान के चिंतन में लग जाओ और भगवान से मांगो भी है एक ही, हे नाथ ऐसी कृपा करो, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, भगवान की याद आती है। जब कभी याद आवे तो उसमें समझना चाहिए भगवान की कृपा हुई है, भगवान की अलौकिक अचानक कृपा होती है। जब काम करते हैं, धंधा करते हैं, भगवान की याद आ जाए, नाम आ जाए, नाम सुनने को मिल जाए, कोई कीर्तन करते आवाज आ जाए, तो समझना चाहिए भगवान ने कृपा करके मौका दिया है। वो ऐसा कृपा करते हैं, भगवान ऐसा मौका देते हैं, तो सज्जनों ये मौका है, टूटना नहीं चाहिए। जिस वक्त में भगवान याद आवे उस समय भजन किया जाए तो उसका भजन बहुत तेजी से बढ़ेगा, स्वाभाविक बढ़ेगा। ऐसे लग जाए उसमें कि भगवान ने कृपा कर दी तो भगवान की याद आ गई। जहाँ याद आवे उस समय तेजी से अगर लग जाए तो उसमें भजन बहुत बढ़ेगा, भगवान की कृपा को उसने पकड़ लिया। किसी आपत्ति में आ गए, कैसे दुख में आ जाए, कैसे सुख में हो, कैसे भोग में हो, कैसे भगवान याद आ गए तो बड़ा भारी काम हो गया, बड़ा शेष काम हो गया है। उस समय चूक न जाए, उस समय खाली न जाए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, प्रभु को पुकारो और हे प्रभु कृपा करो, नाथ भूलो नहीं। जब याद आवे सब समय ये कृपा हुई भगवान की, कृपा क्या हुई है, भगवान याद करते हैं, भगवान याद करते हैं। तब आपको याद आई भगवान की, तो भगवान याद करते हैं कितनी भाग्य की बात है, कितनी हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। जब दया दीन दयाल राघव साधु संगति पाई है, भगवान विशेष कृपा करते हैं, सत्संग मिलता है, भगवान का भजन होता है, भगवान की याद आती है, जब कृपा होती है तो ऐसी कृपा के स्वरूप हो जाए। तत्व कम्पा सुसमीक्ष मानो, ब्रह्मा जी ने दसवें अध्याय के चौदहवें अध्याय में कृष्ण स्कंद के चौथे चौदहवें अध्याय में कहा है तत्व अनुकंपा सुसंग आपकी अनुकंपा के सब तीन कथा रहे ये कृपा होती है ये कृपा बरसती है ये भगवान की कृपा ये भगवान की कृपा ऐसे और अपने किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगता रहे उसकी परवाह नहीं करे सुख की दुख क्या परवाह करे ये तो अलग ही हम दिन रात्रि और जैसे दिन और रात आती है ऐसे ही सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है और जाती है खत्म हो जाती है इसकी आप इच्छा करे क्या इसके लिए उद्योग करे क्या इसकी चाह ना करे ये तो परिवर्तनशील आता है इस बात से सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ बड़ा सुंदर अवसर मिला है कलयुग का मौका कलयुग में भजन का विशेष महत्व है कल युग सब युग आर नहीं जो नर कर विश्वास विश्वास गाय राम गुण गण विमल भोतर बिना प्रयास बिना प्रयास संसार से उद्धार हो जाए ऐसा कलयुग का मौका है ऐसा सुंदर अवसर है तो वो अवसर मिला है आया है अब सावधानी के साथ सावचेत के साथ तत्परता से लग जाए कलयुग का मौका इधर महाराज ब्रजवास वृंदावन में आए हैं भजन आए हैं महान प्रेम की भूमि भगवान को प्यारा ये देश है बहुत अच्छा देश है बड़े बड़े संत हुए बड़े भजनानंदी महात्मा हुए अब भी है क्यों हम जानते हैं क्यों नहीं जानते गुप्त विधि से न जाने कितने ब्रज में वास कर रहे वृक्ष रूप से पशु रूप से पक्षी रूप से भगवान के भक्त से थे यहाँ पर मनुष्य रूप से भी रहते और रूपों से भी रहते ऐसी पवित्र भूमि मिल गई है कलयुग का तो समय और ये भूमि ब्रजभूमि और उसमें भजन ध्यान सत्संग कीर्तन ये मौका मिलता है तो सबके सब साध दुर्लभ साध सुलभ करी पावा ये दुर्लभ साध है वो सुलभता से मिल गया फिर क्या साध और इससे बड़ी क्या मौका मिलेगा अब केवल तो अपने मात्र उसमें लग जाना है जिस तरह से भूख लगी हुई हो और बढ़िया अन्न बढ़िया पदार्थ न्याय युक्त पवित्र भोजन मिल जाए फिर क्या चाहिए फिर किस बात की जरूरत नहीं फिर तो सच्चे हृदय से लग ही जाना चाहिए केवल भजन में रात दिन लग जाओ राम राम राम राम राम राम राम राम हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे भगवान के नाम में लग जाओ जो नाम आपको प्यारा लगा जिस नाम में आपकी रुचि है स्वाभाविक उसी नाम लो भगवान है वो हृदय की पुकार सुनते नाम में भेद नहीं मानते हैं भगवान भगवान भेद मानते हैं लगन का आपके सत्य लगन से हे नाथ हे प्रभु कह दे तो उसमें बहुत जल्दी काम बनता है गजेंद्र ने क्या किया स्वतंत्र गुरु बने रघुवीर तक बड़े भगवान मगर के द्वारा पकड़े जाने पर नारायण अखिल गुरु भगवान हे नारायण हे अखिल गुरु हे भगवान हे नमः नमस्कार किया कर्म छोर में एक पुष्प लिया पुष्प लेकर हे नारायण का तत्काल भगवान आगे तत्काल वो आरती है भीतर से सबसे निराश होकर भगवान की तरफ चले ये तो संसार की आशा है बेटे पोतों की आशा है धन की आशा है इनका जो मन में सहारा लिया है ये कोई काम की चीज नहीं सब असत्य है नाशवान है क्षण भंगुर है न जाने कब ये बिनिश जाए इस बात से सज्जनों जो समय मिल गया है वो तत्परता से उत्साह से भगवान के चरणों में लगा दो मेरी भी वस्तु है भगवान को दे दे ये मौका नहीं मिलता है बार बार घराने में अच्छे धनी के घराने में जन्म लेते बच्चे अंगूर खाते हुए फेंक देते हैं अरे बेर भी नहीं मिलती बच्चों को मिलती नहीं है चीज वो समझे तुम्हारे को मिली इस तरह से सत्संग मिलता है ये कोई मामूली बात नहीं है तो भगवान की विशेष कृपा है जब जगह दी है जगह दी कृपा नहीं पाई तब साधु संगत पाई सत्संग मिलती है संत विशुद्ध मिले पे ही चित्त में राम कृपा कर गई भगवान कृपा कर रही थे तो सत्संग मिलता है भजन ध्यान मिलता है वृंदावन जैसा वास होता है ये अपने बल से नहीं होता है अपनी बुद्धिमानी से अपनी चतुराई से नहीं होता, ये भगवान की कृपा से होता है। इसमें जो लाभ नहीं उठाता वो बड़ी भारी अवहेलना करता है, भगवान की कृपा का तिरस्कार करता है, अपमान करता है। ऐसा भगवान ने कृपा करके अवसर दिया, उस अवसर में नहीं चेता तो कब चेता था भाई, कब मौका मिलेगा, फिर चेत रहेगा, अवसर कब मिलेगा, ये तो अभी मिला है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान के चरणों में लग रहा है, ये पुकार करे, बार बार ही पुकार करे, हे नाथ ऐसी कृपा मैं भूलू नहीं, मैं तुम्हारे तो बहुत अवगुण बहुत किए हरि, मैं अवगुण बहुत किए, बहुत सी गलतियां मैंने की है, जान जान करके की है, अनजान बोझा जैसा नहीं है, कोशिश कर करके पाप की है, छिप छिप करके की है, किसी को पता नहीं लगा ऐसा छिप छिप कर काम किया, ऐसे ऐसे पाप किए हमने बड़ी रुचि से, वो रुचि से क्या मेरे साथ दंड भोगना पड़े बिना रुचि के। कैद में जितने प्राणी जाते हैं वो करते हैं काम अपनी रुचि से, कैद भोगते हैं परवश होकर के, ऐसे दुख भोगना पड़ेगा परवश होकर के, समझ होकर के, चतुराई से अपने काम किया है, पाप किया है, पर दंड भोगना पड़ेगा, कोशिश कर करके पाप किया है, उसका बड़ा भारी दंड भोगना पड़ेगा। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, पुकारो और नाम लो उसी का। अरे बंदी मान जो करिए कूख पुकार, जैसे कोई कैद में आ जाए, पकड़ा जाए तो पुकार रहे, भाई छुड़ाओ, अरे छुड़ाओ, हम डाकुओं के बस में हो गए, हे नाथ छुड़ाओ, छुड़ाओ, छुड़ाओ, तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं, छुड़ा देते हैं। नुआखाली का ये कांड हुआ था, मुसलमानों ने बहुत हिंदुओं को मारा किया, एक स्त्री थी उसको एक दिन पकड़ा मुसलमान ने, वो पुकारने लगी, हे नाथ, हे नाथ, बचाओ प्रभु बचाओ। तो दूसरा आया, दूसरा आकर दोनों लड़ पड़े, दोनों की लड़ाई वो छूट गई, छूट गई उधर से दे दो। ऐसा भगवान नजर किस तरह से अचानक काम करते हैं। एक सज्जन वो कहते थे, मैं पाठ खरीदने को गया था, अरबान हो गया दंगा, अब कहाँ जाऊं, तो वहां पर एक पुलिस की चौकी थी, राज की सिपाही थे, उन्होंने कहा भाई मेरे को बचाओ, कभी हम नहीं बचा सकते, हम बचाओ तो हम खतरे में आ जाए, मारे जाएंगे, हम बचा नहीं सकते, तुम्हारी मर्जी है जैसे करो, हम बचाएंगे नहीं, इतना काम कर सकते, हम बचा नहीं सकते, तुम रख नहीं सकते। तो भगवान को याद किया, अब जहाँ बचाने की कुछ कोशिश करी, संभाला थी कि ये कुछ हमारी रक्षा करेंगे, वहां से साफ जवाब मिल गया, तो वो क्या करे बेचारा, वो खुद कहता था मेरे सामने बात करी, तो घबराया, अभी मारने वाले घर जत्था जत्था आ गया, अब तो छोड़ेंगे नहीं, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, मार देंगे। तो कहते मैं एक टट्टी में घुस गया, शौचालय था, टट्टी थी, उसमें घुस गया, उसमें घुस गया, जा करके वो कवार खोलते ना ऐसे, उस कपाट के पीछे खड़ा हो गया चुपचाप, तो उन्होंने देखा, सब जगह देखा, टट्टी को भी देखा, खोला देखा, मैं नहीं देखा, कवार के पीछे रह गया, अभी चले गए, तब रात की होगी तो भाग गया। तो पुकार करने पर बड़ी बड़ी आफत से भगवान बचाते हैं। अभी भी हम बच रहे हैं ना, ये भी हमारे बल से नहीं बचते हैं, कबार जी रहे हैं, ऐसा नहीं भगवान की नींद में जीते हो, उनको पता ना हो, ऐसी बात नहीं है। आप समझे चाहे न समझे, जिस तरह से बच्चा होता है वो माँ की कृपा को समझता नहीं, परंतु माँ उसकी रक्षा करती रहती है हरदम। ऐसे ही सज्जनों, भगवान हरदम रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, तभी हम जी रहे हैं, नहीं तो महाराज मृत्यु तो हरदम है, सब समय में मरते, मरने का समय तैयार है, मौत का समय कोई है नहीं, सुबह शाम दिन में रात में खाते पीते मौत आ जाती, भोजन करते करते यूं ग्रास लिया, यूं ले मुख में नहीं ले सके, हरनाम से तो हुआ। जोधपुर में एक आदमी, कुछ वर्षों पहले की बात है, गाड़ी में आए मुसाफिरों को अपने टांग में बैठा करके पहुंचने जा रहा था, चलते चलते चाबुक उठाया, यूं आया, एक जगह क्या हुआ, चाबुक नहीं मार सका घोड़े के भी, नापसंद की बात है। एक पंडित गए थे गरुड़ पुराण वाचने के लिए, किसी की मृत्यु हो गई उसके किसी की गरुड़ पुराण वाचने को, वो वाच करके आए पुस्तक बगल में कुछ नारियल खोपरा पास में, हरिप्रसाद अपने वो मेरे सामने क्या पंडित जी क्या ले आए ऐसे हंसने की बात कर रही, बात करते करते अचानक पड़ गया उसी समय खत्म, कथा सुन कर आए घर नहीं पहुंचे वही खत्म हो गए। एक आदमी बाहर से आया स्नान किया तो उसने खूंटी पर अपने कपड़े रखे कुर्ता और पहनेंगे पहनेंगे स्नान करके आ और उसको लेने लगा, खाट पड़ा था बीच में उस पर हाथ रख करके लेने लगा तो लड़ लगे वो ले रही क्या पता है किस समय वहां आ जाए क्या हाथ फैल हो गया तो हमारा कौन सा फौलाद का है वैसे ही उसी धातु के बड़े हुए हमारे हर्ट है न जाने किस समय चला जाए, हरदम सावधान रहो भगवान को याद रखो समय बर्बाद न हो जाए नष्ट न हो जाए। सज्जनों मौका है बड़ा सुंदर अवसर आ गया है इस अवसर से जाने मत दो, राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान के नाम का उच्चारण करो और प्रार्थना करो मन मन से प्रार्थना करो हृदय से प्रार्थना है सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए देर नहीं लगेगी सच्चा भक्त ऐसे सच्ची प्रार्थना करता है तो भगवान के चरणों में पहुंच जाती है। भगवान को सर्वथा श्रुति मान लो गई भगवान के कान सब जगह है हमारे जहाँ मन में भी आती है ना उसको भी भगवान देखते हैं मन में आवाज करके भगवान सुनते हैं उनके सामने रहते हैं उनसे ओझल हम नहीं होते उनकी दृष्टि से ज्ञान से हम अलग नहीं होते वे ज्ञान में है। तो जिस समय पुकारो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुँच जट ही जाए जल्दी वह पहुँच जाती है हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु उच्चारण करो और कहते रहो नाम लेते रहो सच्ची बात यह है बहुत जल्दी उद्धार हो जाएगा। सज्जनों पुकारने का भी मौका है अभी अवसर है बड़ा सुंदर अवसर मिला है इस अवसर को खाली मत जाने दो बड़ी सावधानी के साथ सबका सब समय भगवान के चरणों में लगाओ। उद्देश्य हो गया लक्ष्य हो गया कि हमारा भगवान का भजन करना है इस समय खाली न खो दे रहा है ऐसे सावधान रहोगे तो बहुत लाभ की बात बड़े भारी लाभ की बात है नहीं तो बड़ी भारी हानि हो जाएगी बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा और हो रहा है नुकसान। जिस उम्र के बल पर हम जीते हैं वो बल खर्च हो रहा है वो जीवन हमारा खर्च हो रहा है इससे बढ़कर क्या नुकसान होगा। जिस बल पर जीते है न वो समय हमारा खर्च हो रहा है जा रहा प्रशिक्षण जा रहा है अनगिनती का समय नहीं है आपने हजारों सैकड़ों हजारों आदमी देखे होंगे कोई आदमी देखा कि मौत भूल गई हो और भूल में कोई रह गया हो कभी बड़े बड़े कामों में भूल होती है तो मौत भी भूल गई ऐसा नहीं होता है बड़ी सावधानी से जितनी उम्र है उतना रहे उसके बाद में टिक नहीं सकता ठहर नहीं सकता। तो सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ।